Část 8. Je tu ještě někdo? Největší vědecká prémie, kterou korporace Gatevai Prospektorum kdy nabídla, se v podstatě netýkala vědeckého objevu. Patřila spíše do emocionální sféry. Dokazovala, že i v korporaci Gatevai mají místo lidské city. Odměna čekala na průzkumníka, který objeví živého, dýchajícího hyechie a nebyla zanedbatelná. Vyšplhala se až na 50 milionů dolarů. Byl to druh odměny, o které každý zoufalý průzkumník z Gatevaje snil, ale téměř nikoho ani nenapadlo, že by ji mohl získat. Možná šéfové korporace ani nečekali, že ji někdy vyplatí. Všichni dobře věděli, že každá stopa po hyechiích, kterou kdy nalezli, byla stará stovky tisíc let. Pravděpodobně také předpokládali, že ten, kdo objeví živé hyechie, nebude mít velkou šanci se vrátit a sdělit světu lidí, co našel. Do stejné emocionální sféry spadaly ještě další prémie. Sice menší, přesto pořád stály za to. Nejvyšší byla odměna 10 milionů dolarů za objev jakékoliv inteligentní mimozemské rasy. Po čase se to o něco zjednodušilo. Vydělat se dalo už jen tím, že jste našli jakékoliv živé mimozemšťany, kteří vykazovali i ty nejslabší známky intelektu. Zbohatnout jste mohli dokonce i na mrtvých. Rovný 1 milion čekal na objevitele prvního nehyechieského artefaktu a něco kolem 500 000 za objev jakéhokoliv druhu signatury, což znamenalo takových nespochybnitelných známek inteligence, jakými jsou jasně kódovaný rádiový přenos nebo objev syntetických plynů v atmosféře nějaké planety. Bylo pochopitelné, že když si prospektoři navzájem kupovali pití v gatevajském modrém pekle, jeden druhého ujišťoval, že to někdy někomu vyjde. Museli se ujišťovat. Všem bylo jasné, že někde určitě další inteligentní rasy jsou. Hyechieové nemohli být jedinou inteligentní rasou ve vesmíru. Nebo mohli. Nebyla to nová myšlenka. Už v polovině 20. století vědci naslouchali signálům jiných civilizací z vesmíru a zkoušeli vypočítat pravděpodobnost, že někdy něco zaslechnou. Člověk, který se jmenoval Stephen Dole, vypočítal, že v galaxii by se mělo nacházet asi 63 milionů planet, na kterých se mohl rozvinout život. Později vědci tento údaj na základě důkladněji zvážených předpokladů významně snížili, ale nikdo nebyl ochoten ho stlačit až k nule. Téměř všichni souhlasili, že nějaké existovat musí a opravdu, prospektoři z Gatevaje stále objevovali další planety, kde bujel život. A jestliže byl život přítomen, zdálo se vcelku rozumné sázet na to, že dříve či později se rozvine v inteligenci. Ale kde je? Nakonec několik šťastných náhod zapříčinilo, že se pár zajímavých objevů uskutečnilo, ačkoliv byly vzácné a čekalo se na ně velmi dlouho. První prokazatelná známka mimozemské civilizace přirozeně nepočítáme-li samotné hyechie, byla objevena tříčlenou posádkou z Pasadeny, státu Kalifornie, planety Země. Vynořili se z nadsvětelné rychlosti na orbitě slibně vyhlížejícího slunce bylo identifikováno jako G4, typem i velikostí velmi podobné pozemskému slunci a rychle zjistili, že přímo uprostřed obyvatelné zóny se nalézá planeta příznivé velikosti. Ale s tou planetou byla potíž. Většinu jedné polokoule tvořila mozaika z horkých plání a holých skal, propíchaná sopkami a bylo tam horko. Neměla žádné oceány. Neměla ani nic podobného atmosféře, jak by planeta její velikosti a složení měla mít. Ale byla na ní přehrada. Velká přehrada. Přehrada se nacházela na méně zdevastované polokouli planety. Nezdálo se, že je v dobrém stavu. Vlastně to ani nebyla příliš technicky dokonalá přehrada, 0,5 kilometru kamení přehrazujícího údolí. Údolím kdysi nepochybně tekla řeka, ale nic z ní nezbylo. Ani z přehrady toho moc nezbývalo. Ale to, co tam bylo, nemohlo vzniknout samo. Někdo tam navršil kameny záměrně. Martin Scranton a jeho dvě sestry se pokusili na planetě přistát. Bez potíží provedli přistávací manévr, ale čidla teploty v přistávacím modulu spustila alarm, jakmile se dotkli povrchu, i v okolí přehrady teplota přesahovala bod varu vody. Mysleli si, že na vrcholcích několika hor zahlédli stopy po kamenných stavbách, ale nedokázali je s jistotou identifikovat. Po jejich návratu na Gatevaj vědci došli k závěru, že planeta měla smůlu, byla zřejmě zasažena zbloudilým vesmírným tělesem přibližně velikosti Callisto, důsledkem toho se vypařila moře, většinu planety pohřbilo roztavené kamení, atmosféra zmizela do vesmíru a všechno organické, co zde žilo, samozřejmě zahynulo. Stranton tedy neobjevil inteligentní život. Chtěl potvrdit, že alespoň objevil místo, kde kdysi inteligentní život přebýval. Korporace Gatevaj to ale nevyhodnotila jako úspěch, který by opravňoval vyplatit vypsanou odměnu. Ale stejně, dlouho si to promýšleli a nakonec vyplatili půlku prémie za slušný pokus. První živá nepozemská inteligentní rasa, kterou ličtí průzkumníci nalezli, se nepočítala. Nebyla tak úplně nepozemská a ani inteligentní. A ještě k tomu ji neobjevila loď z Gatevaje, lidé, kteří ji nalezli, se potulovali v nejvzdálenějším bodě zemského slunečního systému v primitivní lodi postavené na Zemi. Tito podivní mimozemšťané byli potomci pozemského kmene Australopitéků a nalezeni byli na nebesích Hyecheů, jedné z velkých hyecheských lodí nebo na artefaktu, jejíž orbita se nacházela za Oortovým oblakem komet pozemského slunce. Prastaří Australopitékové se tam, jak už víme, samozřejmě nedostali sami. Hyecheové si je při dávné návštěvě Země, v době před vznikem člověka, odvezli na chov. Zanechali je v péči strojů déle než půl milionu let. Druhá rasa mimozemšťanů byla lepší. Trvalo dlouho, než byli objeveni, ale konečně byli opravdoví. Inteligencí nepopiratelně oplývali, dokázali to tím, že na vlastní pěst cestovali mezihvězdným prostorem. Ale stejně byli trochu zklamáním. Pokud jste měli chuť si popovídat, velkou legraci jste si s nimi neužili. Ani je nenašli prospektoři z Gatevaje, korporace Gatevaj byla v době jejich objevu minulostí. Samozřejmě stále existovala. Ale Gatevaj už dávno nestála v centru dění, protože lidské bytosti se naučily kopírovat řadu hyecheských technologií a vyrážely do nových oblastí galaxie na vlastní pěst. A tehdy jedna mezihvězdná loď během vcelku rutinní cesty objevila neznámé plavidlo. Ukázalo se, že jde o fotonovou plachetnici, pomalu se sunoucí mezi hvězdami na své cestě stoletími. Tohle rozhodně nebyla technologie Hyecheů. Nepatřila ani lidem, dokonce ani Australopitékům, dlouho očekávaná nefalšovaně mimozemská rasa byla konečně objevena. Ale jak se ukázalo, i ona byla objevena o dost dříve, samotnými Hyecheji. Lidé z plachetnice byli potomky těch, které Hyecheové pojmenovali pomalí plavci a lidské bytosti jim začaly říkat peciválové. Byla to jednoznačně mimozemská rasa, rozhodně ne Hyecheové a zcela jistě inteligentní. A to jsou všechny jejich pozitivní vlastnosti. Peciválové byly pomalé bytosti. Přebývali v plujících arkologiích v polozmrzlé kaši metanu a jiných plynů a kromě toho, že se jim podařilo zprovoznit fotonové plachetnice, žádnými dalšími přitažlivými vlastnostmi neoplývali. Nejhorší bylo, že byli úděsně pomalí. Jejich metabolismus, mysl a řeč fungovaly tempem reakcí volných radikálů v ledové břečce, ve které žili. Trvalo dlouho, než byly lidské bytosti schopny uskutečnit užitečnou komunikaci s peciváli žijícími šnečím tempem. A tehdy se ukázalo, že už na tom stejně nezáleží. Mise smradlavá. Čtyři členové této mise strávili spoustu času u soudu a stálo je to spoustu peněz. Pokoušeli se vyhrát proces proti korporaci Gatevaj o prémii 10 milionů dolarů. Domnívali si, že mají dost dobrou šanci. Ale jimi nalezená planeta nebyla příliš zajímavá. Rozhodně nevypadala přitažlivě. Byla malá a horká, její slunce bylo červený trpaslík, vzdálený pouhou čtvrtinu astronomické jednotky. A navíc planeta opravdu zapáchala. Proto ji pojmenovali právě takhle. Planetu z větší části pokrývala voda, nikoli jiskrná tropická moře, ale bahnitý oceán, který vypouštěl bubliny metanu do už převážně metanové atmosféry. Dýchat se to rozhodně nedalo. A i kdyby se dalo, určitě by vás odradil ten smrad a na několika pevninách planety stejně nebylo nic zajímavého. Pro posádku lodi to sice nebyla dobrá zpráva, na druhou stranu to nebylo beznadějné. Jak se to občas stávalo, před odletem z Gatevaje se náhodou vybavili pár neobvyklými přístroji a proto byli připraveni na cosi víc než jen na pouhé přistání a prohlídku mnohem lépe než průměrná posádka. Rodina pocházela ze Singapuru. Tvořili jim Oh Kip Fa, jeho žena Daisy McTan Dach a jejich dvě mladší dcery, Jenny Oh Sing Dut a Rosemary Oh Tin Lu. Rodina Oh patřila ke starobylým singapurským rodinám. Bývala kdysi bohatá, její mění pocházelo z dolování pod hladinou. Když Malajzie zabrala ostrov a znárodnila všechen průmysl, Ohovi přestali být bohatí, ale moudře ulité peníze ve Švýcarsku a Jakartě jim pomohly financovat cestu na Gatevaj a ještě jim zbylo dost na to, aby si přivezli speciální vybavení. Šlo o vybavení na podmořský průzkum. Jak jim Oh Kip Fa pravil rodině, Ohovi kdysi vydolovali z mořského dna spoustu peněz. Možná to dokážeme zas. To, že sebou vzali všechno to vybavení, znamenalo, že se do jejich pětky vešli jen čtyři lidé, ale o nikoho dalšího stejně nestáli. A když spatřili planetu, na kterou se díky losu dostali, paní Mek radostí oněměla, konečně, a dcera Jenny prohlásila, Ježíši, tati, nakonec vlastně nejsi tak hloupej. Ale ani Ohovi si nepřivezli zařízení na průzkum velkých mořských hloubek a techniku, která by jim umožnila provést systematický průzkum na smradlavé planety. Na prozkoumání tu bylo trochu moc mořského dna a příliš málo času. Měli půl tuctu přístrojově vybavených vztlakových bojí. Na náhodně vybraných místech je spustili do globálního oceánu planety. Pak se vrátili do lodi na oběžné dráze a čekali na údaje. Když se boje vrátili na hladinu, Ohovi je zaměřili a jednu po druhé kontrolovali, co objevili. Bylo to zklamání. Zařízení nenalezla žádný z hyechijských kovů. Z různých druhů transuranů nebo dalších radioaktivních prvků, které by možná stály za dolování a zaslání zpět na Zemi, neobjevili také nic. Ale přístroje zachytily elektrické signály, které nevypadaly, že by měly identifikovatelný zdroj. Byly určitým přijatelně nepravidelným způsobem pravidelné. Na obrazovce tvořily hezké, kulaté vlny a když Jenny Ohová, která graduovala z etologie kitovců, signály zpomalila a prohnala je přes zvukový syntetizátor, zněly. Živě. Byly signály jazykem. Pokud ano, jazykem jaké živé bytosti? V tomto bodě tkvěl počátek žaloby. Ohovi prohlásili, že jazyk rozhodně dokazuje existenci inteligentního života. Právníci korporace namítli, že cvrlikání a skřípání nejsou jazykem, i kdyby se náhodou nejednalo o akustické, nýbrž elektromagnetické skřípání. Ve skutečnosti signály opravdu připomínaly cvrlikání cvrčků nebo volání ptáků mnohem víc než jakýkoliv artikulovaný jazyk. Ohovi argumentovali dotazem, jak by mohli cvrčci komunikovat elektrickými impulzy, pokud by nebyli dost chytří na to, aby si postavili něco na způsob rádiových souprav. Právníci korporace odvětili, že tam žádné rádio nebylo, pouze elektrická pole a možná mají tamnější tvorové podobné orgány jako elektrický úhoř, který si sám vytváří proud. Ohovi pronesli aha, potom tedy připouštíte, že nám dlužíte přinejmenším prémii za objevení mimozemského života, tak ji koukejte vyplatit. Právníci korporace žádali, nejdřív nám ukažte vzorky. Nebo fotky. Nebo něco, co dokazuje, že tyto formy mimozemského života jsou opravdové. Samozřejmě to všechno zabralo spoustu času. Každá výměna názorů v tomto dialogu na pokračování trvala 6 až 8 měsíců, navíc se slyšení a výpovědi před soudem stále odročovaly. Po třech letech, které korporace ochotně strávila u soudu, její právníci neochotně připustili vyrovnání v hodnotě $250,000, které přibližně pokrylo poplatky právníků Ohových. Roky poté někdo další zopakoval jejich cestu s lepším vybavením. Nové podmořské sondy měly světla a kamery a objevily to, co vydávalo signály. Nebyl to inteligentní život. Byly to červy, 10 metrů dlouzí, bez očí a žili na siřičitých exhalacích podmořských termálních průduchů. Při pitvě se ukázalo, že červy měly elektrický systém, přesně jak tvrdili Ohovi. A to bylo jediné, co na nich stálo za zmínku. Nicméně teď, když byl jejich objev života potvrzen, získali Ohovi nárok na několik dalších stovek tisíc. Nedostali je. Nemohli si je vyzvednout, protože se nevrátili ze své poslední výpravy. Ale prémie za inteligentní mimozemšťany částečně vyplaceny byly. Dvě další skupiny průzkumníků z Gatevaje si vyzvedly po 10 milionech. Nalezli něco, co korporace s určitou dávkou dobré vůle uznala za inteligentní mimozemšťany. Všichni si uvědomovali, že v tomhle jim korporace vyšla hodně vstříc. Chápali to i sami šťastní průzkumníci, ale rozhodně je to neodradilo od přijetí peněz. Prasata Voodoo vypadala jako mravenečníci s modrou kůží převalující se ve špíně jako zdomácnělá pozemská prasata. Inteligentními je činila schopnost vytvářet umělecká díla, tvořila sošky, zoubky je oždibovala do určitých tvarů, tedy věcmi, které používala jako zuby, a to bylo o dost víc, než kdy dokázala zvířata na zemi. Proto korporace odměnu moudře vyplatila. Potom tu byli amoniaci. Přebývali v mořích vzdálené planety. Měli drobné ploutve, ale neměli ruce, proto nedokázali vyrábět předměty a nikdo neuvažoval, že by byli technologičtí. Ale rozhodně měli jazyk, dokonce víceméně přeložitelný. Byli určitě chytřejší než řekněme delfíni nebo velryby nebo něco podobného ze země, kromě člověka, a za ně korporace také vyplatila odměnu. V té době už tak zbohatla, že začala být o něco štědřejší. A to už jsou všechny živé bytosti. Samozřejmě, našly se i stopy dalších zmizelých civilizací. Tu a tam byly na nějaké planetě struktury z kovové slitiny, ještě ne úplně zrezivělé, jinde bylo vidět, že se dostali tak daleko, aby dokázali znečistit své životní prostředí uměle vyrobenými radionuklidy. A to bylo všechno. A jak lidé nacházeli víc a víc, jejich údiv stále vzrůstal. Kde byly ty staré civilizace? Ty, které dosáhly úrovně pozemské kultury před milionem nebo miliardou let. Proč nepřežili? Bylo to, jako by první průzkumníci nalezli v amazonské džungli chaty, farmy, vesnice, ale místo živých obyvatel jen mrtvoly. Průzkumníci by jistě přemítali, co všechny ty lidi zabilo. Stejně se divili i prospektoři z Gatevaje. Kdyby nenašli stopy žádné jiné inteligence samozřejmě, aniž by počítali samotné hyeje, dokázali by se s tím smířit. Členové lidské rasy, kteří se zabývali těmito otázkami, se na to připravovali celou dobu. Pátrání projektu SETI a debaty kosmologů je připravovali na osamělost v prázdném vesmíru. Ale venku v kosmu podle všeho existovaly jiné bytosti, které dosáhly stejného rozvoje technologií a moudrosti jako lidská rasa. Existovali a nyní byli pryč. Co se stalo? Trvalo dlouho, než lidská rasa našla na tuto otázku odpověď a vůbec se jí nezamlouvala.